Mama sees the truth now. That's all I want you to know. That I'll never turn my back on you and leave you out there on your own. I can never hide my feelings. I can never let you fall. And I want you to remember all the love that I've now found. Whoa. Then you're looking for the answers. You'd never trust me again. I can never watch you suffer. I can never let you down. And I hope you soon discover. Ξεκίνημα με την pop προσευχούλα των Texas. Prayer for you στους 99,5 του Βήμα FM. Καλησπέρα από όλη την παρέα του Βήμα FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Δύο ώρες εδώ με πολλή μουσική και μόνο θετικές σκέψεις. Καθώς το καλοκαίρι είναι εδώ. Και αυτό που μόνο του σου φτιάχνει τη διάθεση. Να συστηθούμε. Ελευθερία Τυράκη στον ήχο. Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ρωτάτε τα Βλαδωράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Everybody, let me tell you about my love. Brought to me by an angel from above. Fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live without you. What would I do with the love I give? All my love to you I'll be giving. And I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me. That make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that that made me love you. Now I'm living in ecstasy. All the times you made me glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Well, it's you. Let me hear you say, without love, there's no reason to live without you. What would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving. And I promise, as long as I'm living, I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. Ήταν ο Paul Weller και η δική του εκδοχή στο Thinking of You των Sister Sledge. Το τραγούδι, να πούμε ότι το έγραψαν ο Bernard Edwards και ο Nile Rodgers των Sick. Αυτό ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες των Sister Sledge και του άλμπουμ We Are Family από τη δεκαετία του 70. Ωστόσο, εμείς το ακούσαμε από τον Paul Weller και το 2004. Επικοινωνίας με τον Βήμα FM και την εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι το 211-365-9995. Εκεί καλείτε για σχόλια και παρατηρήσεις. Εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με SMS, πληκτρολογείτε στο κινητό σας τηλέφωνο Βήμα FM, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54010. Η διαδικτυακή, εσείς που μας ακούτε μέσω ίντερνετ, μπορείτε να μας στείλετε email στο live@vimafm995.gr. Ακούσαμε τον Paul Weller και το Thinking of You από το 2004. Και πάμε τώρα πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1998, όταν ο Robbie Williams θα κυκλοφορούσε τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τον τίτλο I've Been Expecting You. Strong. Smells of a thousand fags. And when I'm drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. And early morning, when I wake up, I look like Kiss, but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, 'cause my life's a mess. And I'm trying to grow. So before I'm old, I confess. You think that I'm strong. You're wrong. You're wrong. I see my song. My belt's full of takeaways. Fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And Is this real? Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Teach me things I don't need to know. And you know, cause my life's a mess. And it started to show. So before never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εξάρτηση από ναρκωτικά και ψυχικές διαταραχές. Εξάρτηση από αλκοόλ και ψυχικές διαταραχές. Διπλή διάγνωση. Δύο προβλήματα. Ένας άνθρωπος. Διέξοδος μία. Πολυδύναμα ψυχοδιαγνωστικά κέντρα και ΘΕΑ. Για ολοκληρωμένη υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν συγχρόνως κάποιας μορφής εξάρτηση και ψυχιατρικό πρόβλημα, καθώς και των οικογενειών τους. Πολυδύναμα ψυχοδιαγνωστικά κέντρα και ΘΕΑ για την αντιμετώπιση της διπλής διάγνωσης. Δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Πολυδύναμο ψυχοδιαγνωστικό κέντρο Αθήνας. Θεμιστοκλέους 39. Τηλέφωνα 210-3824-048 και 210-3822-029. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπουργείο Υγείας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. Want you back for good. Whatever I'm wrong, just about the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. I want you back for good. Αυτό ακριβώς, Back for Good από τους Take That. Να θυμίσουμε ότι αυτή ήταν το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε ο Ρόμπι Williams που ακούσαμε λίγο πριν. Τα φωνητικά στο τραγούδι που μόλις πέρασε ανήκουν στον κύριο Γκάρλι Μπάρλοου, που ήταν ο βασικός ερμηνευτής των Take That. Nobody Else το άλμπουμ από που ακούσαμε το τραγούδι. 1995 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Μετά από αυτόν ο Ρόμπι αποχώρησε για να κάνει, να συνεχίσει σόλο καριέρα. Για τη συνέχεια μία ακόμη διασκευή. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε τους Wet Wet Wet να τραγουδούν The Trogs. It's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Whoa. your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Ήταν το πολύ τραγουδισμένο και πολύ διασκευασμένο Love Is All Around από τους The Trogs από τα 60's. Εδώ το ακούσαμε στην εκδοχή των Wet Wet Wet που έγινε τεράστια επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 90. Έπαιζε και ξανά έπαιζε τότε στο MTV. Το τραγούδι έμεινε στην κορυφή των UK Single Chart για 15 συνεχόμενες εβδομάδες. Να πούμε ότι το Love Is All Around ακούστηκε στο Four Weddings and a Funeral με το Hugh Grant, την Annie McDowell και όλους τους υπόλοιπους. Πάμε όμως να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον David Tusser και το Black Black Heart, το οποίο δανείζεται μέρος της διάσημης όπερας Lakme του Leo Delib. Black heart, why would you offer more? Would you make it easier on me to satisfy? I'm on fire, I'm running to the core. I'm eating all your kings and queens, all your sex and your diamonds, all your sex and your diamonds, all your sex and your diamonds, all your sex and your diamonds, all your sex and your diamonds. Ήταν το συγκρότημα των Vagacon Dios και το What's a Woman από το 1990 ακριβώς. Εκείνη τη χρονιά η μπάντα από τις Βρυξέλλες θα κυκλοφορούσαν το δεύτερο τους δίσκο με το τίτλο Night Owls. Οι κουκουβάγες μάλλον σημαίνει αυτό. Να μείνουμε στη δεκαετία του 90 όμως και να πάμε στο ντουέτο του Paul Young με τον Ιταλό Ζούκερο. Senza una donna. νούμερο 4 στα UK Singles Chart το 1991. Sense of Madonna, Without a Woman. Ήταν ο Ζούκερο μαζί με τον Paul Young. Αυτή ήταν η δεύτερη εκτέλεση του τραγουδιού, αφού αρχικά το τραγούδι το έγραψε και το κυκλοφόρησε ο Ζούκερο το 1987. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ατμόσφαιρα με τον Έρος Ραματζότη, Un'altra te. Ήταν Αύγουστος του 1993 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι και βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά του άλμπουμ Tutti Story. Un'altra te. Dove la trovo io? Un'altra. by me. Un'altra te. Un guaio simile. Un guaio simile. Chissà se c'è. Chissà se c'è. Con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so. Quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi diavolati. Degli umori miei, un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te, ed è sempre evidente. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia. Dove io li avevo appoggiati, oh, quindi su di te, oh. Mi sembra chiaro che un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μάμμα Μία. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμμα Μία. Θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-40-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Μια χαρά την πηγαίνει με τη μαούνα την πηγαίνει. Με τον άνθρωπο τι έμεινε. Ναι. Όχι μόνο αυτός δηλαδή. Σε μάθω... πληροφορώ. Γιατί μου λέει μέχρι στο πορτοφόλι μου, λέει, το είπετε πουθενά. Όχι, λέει, τι είναι ψηλός μελαχρινός, λέει, με μουσι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Out in there. Fell in Love with an Alien από το συγκρότημα των The Kelly Family. Αυτή ήταν κάτι περίεργη τύπη που ντύνονταν με παραδοσιακά ρούχα, λες και είχαν βγει από παραμύθι. Fell in Love with an Alien. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1996 και το συναντάμε στο πολύ επιτυχημένο Almost Heaven. Η μπάντα, να πούμε ότι κυκλοφορεί δίσκους από το 1977 με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. To the moon and back, για να ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα. Καθώς αν εξερωτευτεί είναι ανεξωγήινο, το ταξίδι μέχρι το φεγγάρι και πίσω θα είναι παιχνιδάκι. Smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs back for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she say to me, I'll fly you to the moon and back if you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So won't you be my baby? Mm-hmm. She can't. And she was colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push the ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hoops on the stars. She's waiting for the right kind of pilot to come.